أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. نزلنا دویمه حصہ د سورت شروع کئ مخکې جملو سره ربط مخکې د الله حمدونه ذکر کو د الله نمونه یا د الله صفات ذکر کو پنځه اللہ رب رحمان رحیم او مالک او دا اللہ حمدون زکوائیو چی رب العالمین دے حمدون زکوائیو چی رحمان او رحیم دے حمدون زکوائیو چی مالک یوم الدین دے حمدونه زکوایو چې لایق د عبادت ته عبادت زکه کو چې امداد ته نه غواړو یعنی عبادت تفریقو پاسمای خمسو باندې پینځونو مونږه مخکې د الله ذکر شو الله رب رحمان رحیم مالک او عبادت او دریو عنواناتی یو تعریف د عبادت عبادت سل ہوئی دویم علت د عبادت چی دا اللہ عبادت منگا ولکو وجہ او سبب سرے دریم انجام د عبادت ہو چی پا عبادت باندی درجی ملاوی گی یعنی سمرہ دا عبادت ہو ایاک نعبدو ایاک مفعول دے وجہ دا تقدیم دا مفعول مفعول مخ کے ولی روڑو دا پارا دا حصر چی مانا کی زور پیدا شی اصل عبارت خدا سے پکارو نعبدو کا منگا عبادت کے استا دیو جنا ابن قیم جوزی رحم اللہ امانا کی نعبدو کا ولا نعبدو غیر کا منگا عبادت کے استا او تانا بغیر بل چا عبادت نہ کہو بل سے غدا خطاب روڑا چکل تا صفات دا اللہ اپ جندل نلائق دا خطاب سے مطلب دا چی عبادت دا چا کوا چی تا تا مخامخ ہوئی لکا حدیث بخاری شریف کی رازی نبی علیہ السلام نے تپوسو شو مل احسان احسان سے چیرے نبی علیہ السلام فرمائل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک یعنی دا عبادت حسن دا دے چی دا خیال کوا چی تا اللہ وینی او کدا تصور دا خیال نچے کولے نو بیا دا خیالو کہاں چی اللہ تا وینی چی دا اللہ صفات تو پی جندل او بیا دا اللہ عبادت کے نو فائدہ بدر کئی مشرکانو الله سره ټول صفاتو کې شرک نه کولو. آی خدا مسلم ان الله چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، مدبر د هر یو شی دی، دا ټول خبره خوای منلې. هغه یو صفات کې دا الله سره مخلوق شریکولو چې هغه مینا محبتو دا خریتو مینا نای اولیاء کرام سره کولا. لکه سوره بقره آیت 165 وګورئ، دا خریتو مینا آئی مخلوق سره کولا، اولیاء کرام سره کولا. ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کهم باللہ وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْدِدَ خَلْقُنَا مَنَوَ سُوْتِيَ تَغْذُو چِنِشِ مِن دُونِ اللَّهِ بَغَيْدَ اللَّنَا اندادن شرکان اندادن پا مثل دا اللہ انداد دا نجم دا مثل توئی یحبونا محبت کئی دائی سرا دینے کان بنگان سرا دا مشرکان کا حب اللہ وشان دا محبت دا اللہ کم محبت یا اللہ سر بکارو نو آغا محبت آغا منہ دا خریتو آغا دیکھ اولیاء کرام سرکی یحبونم کہم باللہ محبت کئی دین سرا منہ کئی دین سرا کہم باللہ وشان دا منہ دا اللہ وشان دا محبت دا اللہ او قیامت کی بیا سبا انکار کئی، کلب اقرار کئی او کلب انکار کئی، کلب اقرار کئی او کلب انکار کئی. ناز غل سڑے چی ناوبان جلگ سختی را چی نو اقرارو کی اقبال جرم کی او چلو نی نرمی چی نبی انکار کئی. مشرکان بم قیامت کی با کلب اقرار کئی او کله به انکار کوي. انکار وګورئ سوره انعام، سوره الانعام ومزي 12 آیت نمبر 23 دریشم. سمنم تکون فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انکار وکئ سمالم تاکون فیتنا توم بیا بانی بلا بانا ددائی الا ان مگلتا خبرا قالو چوائی بدائی واللہ ربنا قسم میری پا اللہ بانی چی رب دمگرے ما کننا مشرکین نومنگا مشرکان واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم منی پا اللہ باننی نو منگا مشرکانو. دابا قیامت کی بوئی مونکو شرک نو کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم منی پا اللہ نو منگا مشرکانو. اور اقبال جرم بکم دے کئی داغی بیان سورہ شعرا کی کئی. سورہ شعرا للسم جبارا آج ستن میں ونوی کلبا اقبال جرم کئی اقرار بکئی نلسم جبارا سلے سوارا آج ستن میں تاللہ ان کننا لفی ظلال مبین گروپا اقرارم قسم کری اوپا انکارم قسم کری تاللہ قسم منی پالا ان کننا لفی ظلال مبین یقیناً منگا خواستا پا گمراہ اسکارا کی. سوریہ نام کی چھے انکار کئی نوالتے موئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین درو جن سڑے چی داغ پا قسم بانے سکار نی بیا مشرک ہو واللہ ربنا ما کننا مشرکین باجے سڑی تا قسم اور سخکار نی گازر اخورا کم تینا گردانی قسم و تزخیر نے پارا خبر وانی قسم واللہ ربنا او قسم منی پا اللہ تی رب زمگرے ما كنا مشركين نو مونگا مشرکانو او سوره سارا کی مون قسم خوری تاللہ قسم منی پالاو ان کنا یقنن امونگاو لفیض العالم مبین خاقا پا گمراہی کارکین اذنو سویکم برب العالمین کلا چی برا برول مونگا تاسو نراو برب العالمین رب مخلوقاتو سراو اذنو سویکم کلا چی برا برول مونگا تاسو فمینکی برب العالمین رب مخلوقاتو سراو دامو شرکان قسمون بخورین کہ ایک کلب اقرار کئی او کلب انکار کئی او پا اقرارم قسم خوری او پا انکارم قسم خوری یا اللہ سرمو مفوق شرکولو او پمینہ کے یحبون اوم کہم باللہ دانگی چی صفات دا اللہ دیو پی جندو نخفلہ محتاجی وطا بیا معلوم ہے چیزا محتاج ما اللہ دیو پی جندو عبادت کے لئے نا مکمل محتاجی دا اللہ تا سڑے محتاجی دیو جنا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو آغا فرمائے کہ عبادت کے سنگا درے الفاظ دی عین بے دال عبادا نو دا عبادتو دا رنگی دا دری سیزنونا مجموع دا مرکب دے دا لفظ مرکب دے دا دریو اجزاونا او بیا پا دی بانی مثال ورکی لکا کٹو کٹ سلوی چاہے کی بونوی خپیوی بازوگانوی دا ٹول لاغن چاہو وی بانی ناغی تکٹ ہوئی نو عبادت کے لیے دا مرکب لفظ دے یو الحب محبت دریم الخوف یرا او دریم الرجا تما الحب محبت الخوف یرا الرجا تما او دا بیا پدو قسم دی یو دا اسبابو او بل بغیر دا اسبابو یو دا اسبابو دلانده او دویم بغیر دا اسبابو بغیر دا اسبابو صفات دا اللہ دی لکه مینا دو قسم دا یو مینا دا نفسو چی پا ظاہری اسبابو وی پا حلالو کی وی نو جائز دا لکه پلار سرا سره مینا کئی مور سره مینا کئی اولاد سره مینا کئی خزه سره مینا کئی خپل مال سره مینا کئی دا چې په جایز کیونو دا حلال کیونو دا جایز دا دویم قسم مینا د خدای توب دا لکه الله سره مینا کومگا نو الله له سرخ کته کو دا الله عبادت کو اللہ تا زان عجزہ کو اللہ تا زان زلیلہ کو پس مکا خورو کے وطا تندے لگو راٹی دیگو رکو وطا کو سجدہ وطا کو دا اللہ دا کور ناغین تواف کو تاویگو لیکن دا اللہ حکم دے نبیر اسلام طریقہ دا دا اللہ پنمبان نظر و نیاز منختی شکرانے وطا کو دا کسم مینا دا مخلوق سره نشی کولے کم مینا سی اللہ سر پکار دا دا مخلوق سره نشی کولے که دا مینا دے مخلوق سر ہوکا نبیا دا شرک تے اللہ سر دے بیا شرکو کو عصدار دے پیدا کو دوی ما خوف الخوف یرا دام پا دو قسم دا ندیم دو قسم ندی دا یری یو یرا دا اسباب دلان دیتا لکم مارنا یرا کول دشمن نا یرا کول پینه یا رکول د شپې سره زی په صحرا کې بیابان کې نو یریږي چې غلرا باندې لونځي یریږي چې د باران غلې پیله او زول رانشي دې ته یرا د اسباب وای دا یرا د اسبابو دشمن نه سره یې رکی یره دشمن نه ته نقصان نه رسي دویما یره چې ما فوق الاسباب چې اسباب نوی اسباب نیتا او ته نه یریږي چې نقصان براته رسي لکه مثال په تور باندې پلار سره روان دی دولی قبر دی نو دیو ایک ماما تمی سلامنو کنو کٹ پرا باندی واری دیکی اسباب نی صدا صفت دا اللہ دی بغیر دا اسبابو نفع نقصان ورکول دا صفت دا اللہ دی او دی دا صفت ولی لور کی قبر لور کی نو دائی اللہ سر شریک پیدا کو بری صفت کی دا کې سماو یره دې نه دا بل الله نه کې نو دا دریم جز دې د عبادت دریم جز الرجا تما الرجا تما د دېم دو قسم دي یو تما د اسباب د لاندې دا دا اسباب و دلانی سرے یو بل نغسل کئی یو بل سرے امداد کئی ملک بدے بانے اللہ حکم کئی یو بل سرے تعاون کوئی دا اسباب و دلانی سورہ مائدہ کے دوے میاد کوئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى امداد کوئی او بل سراؤ اپنے کئے او پتقوا سراؤ توحید و سنت سراؤ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ امداد مکوئی او بل سراؤ پا گناہ سراؤ پا زیادتی سراؤ پا شرک و پا بیدت سراؤ شرک و بیدت کی دیو بل تعاون مکوئی دارنگی سورہ انفال کیوئی آت بہت ترد و آیم کی وَإِنِ تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ وَإِنِ تَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ او که طلب دا امدادو کی تاسونا پا دین کی نازبابو دلان دی فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ نُو لازم دی پا تاسوبان دی امداداو نازبابو دلان دی امداد جائز دی دویم قسم تما کی سرے موجود نہ دے مر دے یا بل دے کرے تا سرے اس رابطہ نشتا تیلیفون نشتا فیکس نشتا انٹرنیٹ نشتا دا اسباب میں اس کی نشتا آتا دے نتما کے نو دا قسم تما دا رکھنے توب دا آتا ترا مدد سرے دا دا عبادت درم جز دے دا لانا بغیر بل چار پر دا صفت دا ناجائز دے او شرک دے دانگی کل کلا محبوب وی خو معبود نی لکا خپل بچے مینو سر سرے کئی بچی سرا خو عبادت خوئی نکی محبوب وی خو معبود نی دانگی کلا یروی خو معبود نی لکا حاکم نسرے یرکی و داغه عبادت خو نه کوي دانگی کلا مطلوب وی خو معبود نوی لگا پلار نه سره غواړي غسل کوي عبادت خو نه کوي قرآن کریم کلا کلا دا دروان صفات یوزه ذکر کوي یر تما اومینا سوره بنی اسرائیل غوړي بل لسم جبار آیت 57 دا دروان کله یو آیات کی ذکر کیو زی یرا تما اومینا سورہ بنی اسرائیل پنځم سپارہ آیت 57 او بنوستم اولائک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا اولئك الذين اتاني كانا كساني يدعون اشرامنت كيدين رب يبتغون الى ربهم الوسيلة يبتغون لدوي دي الى ربهم الوسيلة رب دديتا وسيلاني ديكتا منا ايوم كم يو ددينا موحد مشرك اقرب نيدي دي الله تا ويرجون رحمته اتما كي منا كي تمرباني دا الله يرجون تما وسيلة منا يرجون تما ويخافون عذابا لا خوف يرا ويخافون عذابا او يريكي نعذاب دا الله نا ان عذاب ربك كان محذورا يقنا نعذاب وضرب سا دين يركن سويدا دادري والا يرتما امنا دادري والا پر یہ واضحات کی ذکر کو مفسرین ذکر مانا کئی لا الہ الا اللہ نعبد الا معبودا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبودا الا اللہ لا یکن منی تخنے توبہ نیسے بل مگر یو اللہ لا یکن یری تخنے توبہ نیسا بل نیسا مگر یو اللہ لائق دا تمہیں دخنے تو بھل نیسا مگر یو اللہ یعنی دخنے تو بھمینا اللہ سروکا دخنے تو بھیرا دا اللہ نوکا دخنے تو بھتما دا اللہ نوکا یرا تما امینا دا دخنے تو بھتا اللہ نوکا دا عبادت مختصر مانا تابداری دا اللہ یعنی نہایت عاجزی اللہ تا اللہ لا عاجزی کولو لگا سورہ شعراء دو اشتم آیات کی ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام فرعون تو ہوئی ان عبدت بنی اسرائیل تا زلیل کری دی تا بے کری دی بنی اسرائیل ان عبدت بنی اسرائیل بنی اسرائیل دی زان تو تا بے کری دی زلیل کری دی دارنگی فیرون وی سورہ مومنون آیت 47 و سلیتم کے وقومہما لنا عابدون وقومہما او قوم دے دوارو دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام لنا عابدون منگ لنا عبادت کون کنی یعنی تابدار دی فیرون وی دا موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام قوم زمگا تابدا دی وقومهما لنا عابدون او قوم دا دی دوانو مونگ لنا تابدا دی قوم دا دی دوانو زمگا تابدا دی دانگ ابراہیم علیہ السلام امپلات ہوئی سورہ مریم آت 44 سلو سلو تمکی یا عبتی لا تعبدی شیطان سورہ ابراہیم سورہ مریم آت 44 ابراہیم علیہ السلام لا تو یا ابتی و بابا جی و اپنا رازما لا تعبد شیطان عبادت مقعد شیطان یعنی تابداری مقعد شیطان پا خلاف دا اللہ کی لا تعبد شیطان تابداری مقعد شیطان پا خلاف دا اللہ کی دانگی سورہ یاسین کی ہوئی آیت نمبر 60 پیتم کے الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان سورہ یاسین آیت نمبر 60 پیتو الم آہد الیکم یا بنی آدم آیا حکم نے کرم نتا ستا ہے اولاد آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان عبادت مکوئی دا شیطان یعنی تابداری مکوئی دا شیطان نو دا عبادت مانا انتہائی ذلیل کے دلو او الله ته مکمل عاجزی او تابعداری کول دا معنا منجد کې کړه صفا 625 کې انتهائی عاجزی کول الله تا دانګي دلته وی ایاکا نابودو ایاکا نابودو الله له خطاب کوي الله مخاطب کو ایاکا نابودو اشاره دې خبره تا چې عبادت کې نو الله ځان ته مخامخ وګڼه چې ځان الله له مخامخ ولاړې مثال دا چې دې لکه یو سړی خپل مشر مخامخ ولاړ وي نو دې بیار کار توجه سره کوي نو دا الله عبادت توجه سره کوا او چې غدا متکلم مال غیر روڑا ایاکا نعبدو سرال متکلم مال غیر روڑا اشاره دا تنظیمی شکل تا ای تنظیمی شکل کے عبادت کوا دیو جنا زان تا جی سرے منسکی نیو درجہ دا او جی بیا جمی سر منسکی نو دا جمی منس دا پینزوی شیا اویس درجی ثواب دے زان لا یو منز دے او جمع سرا پینزویش یا اویش درجی صحاب زیاد تے ام اخ کا سرے منز کئی زانتا نم اخ کسی ٹیٹی کی پاس کی گئی حرکات ماں سے کئی جمع سرا کئی نصبک نور زیادی نہ کئی ام دا ٹیٹو پاس کی گئی سنگتی زان لمنز کئی ناو سے جمع پاس ام کئی ام آو سے حرکات تی الفاظ خود درجه در تنظیم دو جنا زیاد اوچه تا سو پینزوی درجه لازا جمع بسی چی منس کئی نو سباز سبق پکی نوی اولا امام پاگه اکتفا کئی او زان لچه وی نو ٹولی وی او جمع سر بیا سواب زیاد چی دا ولی دا پا تنظیمی شکل کے تنظیمی شکل کے فائدہ دی روی لکه استاسو دا ټول ناسی در سجمال ڈکتے نوچی او کس پاکی او دیسی نو بل غلی و نیو خوزی را پای سی که لو بے کئی نو بل و توی لو بے ولی کئی که غلط کار کئی نو بل و تا تنبی ور کئی که لو بے کئی که او دیوی بلی را پاسی او کنا زان تا دے ناسی یوازی نو نسوار پاکی واسی اخفی غزولی و سیو نو پاکی گوٹ کئی درس موریو هلو بیم کئی نا داغی فائدہ دو ننی او پا تنظیم سرا پا جماعت سرا دیکھ فائدہ زیادہ دیو جنا نابودے روڑو سنگا جنا عبادت درے ازاد دنو دارنگی عبادت درے قسم دے عبادت پا درے قسم دے یو عبادت دا ارکانو دویم عبادت دا جبی درین عبادت دا زلو یا عبادت دا ارکانو درین عبادت دا جبی درین عبادت دا زلو لکہ حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من آمنکم منکرن فلیغیرو بیدیہی چاچی تاسونا غلط کارو لیدون پلاس منکی دا ارکان عبادت وَإِفَإِ لَمْ يَتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ پس که طاقت نه لري د لاس د زورانو په ژبه دې منکي دا د ژبې عبادت و وَإِ لَمْ يَتَطِعْفَ بِقَلْمِهِ او که د ژبې وسې نه رسي نو په زړه کې غلط کار ته وګوري دا د زړه عبادت و وَذَلِكَ أَعْظَمُ الْإِيمَانِ دا زرک عبت کا تل غلط کاتا کمزور درجہ دا ایمان او که زرکی دی بدون کاتا نوالی سورا ازالکا من خردل من الایمان بیا دوری ادانی عمر ایمانم در کی نشتا او مشرکانو مبترین او منافقانو سر بوز که زرکی نیائی سر بوز انو ساتو چی دا اللہ دا دین دشمن دے د نبی علیہ السلام د سنت دشمن دی نو بیا ایمان ختم شو که زړه کې دین کینو بغوزونه ساتو نو ولې سورا ازالکا من خذل من الایمان بیا د وری دانه ور ایمان در کې نشتا. حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ السلام من احب للہ چاچے محبت کو دپارا در زاد اللہ و ابغض للہ او بوزیو کو دپارا در زاد اللہ ذکر ہر یو سڑی کی محبت امستا و کینہ و بغض امستا خدا و دا اللہ رپارے استعمالے ذاتی بھائی رپارے بینے استعمالے من احب للہ ہر یو سڑی کی محبت امستا من محبت ام کئی او ہر یو سڑی کی کینہ و بغض امستا نبی علیہ السلام فرمائی من احب للہ چاچے محبت کو دپارا در زاد اللہ و ابغض للہ او بولیو کو کنیو کا دپارا در زاد اللہ و آتا للہ او ورکولیو کا دپارا در زاد اللہ و منع للہ او منکولیو کا دپارا در زاد اللہ فقد استکمل الایمان حضر ایمان کامل دے نا کامل ایمان والا دے فقد استکمل الایمان یقیناً ایمان لد کامل دے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی کہ اللہ پاک پلو پیغمبران تا کم حکم کرے دے داغے مطابق دا اللہ تابداری کولو تا عبادت ویلی چھ اور زیاد وضاحت کی بیا فرمائی العبادت اسم جامعن العبادت اسم جامعن لکل ما یحبه اللہ ویرزاہم من الاقوال والآمال الظاہرتی والباطنا عبادت یودا سے جامع اسم دے چاہ تمام ظاہری باطنی اقوال او اعمال آغین مراد دی چی دا اللہ پنیز باندے آخوی او اللہ پر باندے راضی کی گی دانگے امام قرطبی رحمہ اللہ دا عبادت مبارک لکی افرمائی اصل العبادت التذلل والخضوع اصل العبادت اصل عبادت کے التذلل والخضوع اصل عبادت دا اللہ پا مخ کی ذان ذلیل کول او ذان عاجز کول دی دارنگی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ آلی کی دا کم کارون چی اللہ دا کول حکم کرے پاگے عمل کول اور کم کارون نا چی دا منکی دو حکم کرے داگے نا بچکی دل منکی دل دیتا عبادت ہوئی داوی دین اسلام جوہر دے لیکن اسلام مانا دا اللہ حکمون تسلیمول اسلام چی دا اللہ حکمون تسلیمی مطلب دا چی انسان دا اللہ انتہائی تابدار وی او اللہ تعجیزی کئی دا ہدایت المستفید کے دا ټول معنی دا ټول تشریح کړی دا اول جل صفحه 134 هدایت المستفید دیما علت د عبادت وجه د عبادت چې عبادت د الله ولیکو مونږه نو ځکه کو چې الله وي ما عبادت له پیدا کړی سورې زاریات 25 آیت 56 شپږ پنځم کې و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون وما خلق الجن والانس ان بنا كريمنا بيان انسان الا ليعبدون ما غند فرض عبادت عبادت تم پیدا کری وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ان بنا كريم بيان انسان الا ليعبدون ما غند فرض عبادت لام دا علت دا پارا دا عبادت روڑے دے یعنی پا عبادت لام داخل کرے دے دیو جنا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نفخات الانس کی اغلی کی لامی تعلیل لیابدون نرادان لامی تعلیل لیابدون نرادان یا کلون را قطعن نکردیان یا کلون را قطعن نکردیان یعنی دا انسان دا پیدایش وجه خوراک ذکر نکو خیٹا دا کلی کی خیٹا دا کتا بلکی دا انسان دا پیدایش وجه آسرا اقفل عبادت ذکر کو یو ما خلقت الجن والانس الا لیابدون نیر پیرا کریما پیریان انسانان مگر دا پارا دا عبادتا و انسانا مقصد پیجنا دا اقفل پیدایش دا اقفل پیدایش مقصد پیجنا دیو جنا قرآن کریم دا اکثریت دا انسانان حالت ذکر کئی سوره روم یو ایتم از عبارات پاگه مایات که ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت مغافلون یو ایتم از عبارات سوره روم پاگه مایات ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن زیاد خلقنا لا یعلمون یعلمون پوئی کی پس بانده یا لمنا ظاهرا من الحیات الدنیا پویگی پا ظاهری جن دنیا باننی وهمان الاخرت مغافلون او دید کار داخرتنا دید تیاری داخرتنا دید غافلا دید نا خبرا دخل مقصد نا خبر دید جزا اللہ صلح پیدا کرے مان انسان اللہ عبادت پیدا کرے رہے د دې مقصد پر کول لپاره چې انسانان د الله عبادت وکړي الله او انبیاء علیه السلام را لېګل او قران کریم بیا د انبیاء علیه السلام د یو څو واقعیا ذکر کړي چې هاي قوم ته هم دا ویلو چې د الله عبادت کوي سوره اعراف وګورئ اتم سی بارا سوره الاعراف آیت 59 یو کانس پیتو نوح علیہ السلام قوم توئی لقد ارسلنا نوحا الی قومی وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لقد ارسلنا پتا کی سرار علی گرے ہوں گا نوح علیہ السلام الی قومی ہی اقبل قوم تاؤ فقال نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وا قوم زماد عبادت ټول اقسام کوي الله تا یرا دوکې تو مو کیندا الله نو تما دوکې تو مو کیندا الله نو مینا دوکې تو مو کیندا الله سره مالکم من الہ غیرو نیت نتا سره پارا بلا جترا بغیدا الله نو یار بدی پینځه په تیار کوي پینځه هود علیہ السلام وی ویلا دین اقام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولاد اخاهم ولكم عاديان تايو نسبرو دني هدى هدى عليه السلام قال اول هدى عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وقوم زمات عبادت ونقسام كي الله تا ما لكم من اله غيره نیتے تا سن پارا بلا جترا بغید اللہ نو یو دا اللہ عبادتو گئی مالکم من الہ غیرو نیتے تا سن پارا بلا جترا بغید اللہ نو بیا اور بسی آیت 73 دری آئیم کی دا صالح علیہ السلام بیان کئی سوری آرام آیت 73 ویل آسم دا خام صالحا قال یا قوم عبداللہا ما لكم من اله غيره ولا سمدار لغلهم سمديانو تا اخاهم يونس برودني صالحا صالح عليه السلام قال اوين صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وقوم زماد عبادت ونقسام كي الله تا ما لكم من اله غيره نیشتے تا سر پر بلا جترا بغید اللہ نو یو دا اللہ عبادتو گئی بیا وربسی شعیب علیہ السلام وی آت 85 پینزیات ایم سورہ عرام کے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سُوَعِبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين عليك لهم مدين خاصا اخاهم يوددي يونس بيروردي شعيب سعيب عليه السلام قال اوه سعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وقوم ازماد عبادتنا شوق الله تعالى ما لكم من اله غيره نیتے تاثر پارا بلا جترا بغیدہ اللہ نا مالکم من الہ غیرو نیتے بلا جترا بغیدہ اللہ نا دائیں دا ٹول انبیاء علیہ السلام اخلاصہ ذکر کی ٹول انبیاء واللہ سمجھ بارا گوری آت نمبر 25 ٹول پہ انبران آئی دا غین و قوم تے ہم دا مسئلہ بیان کرے وا یو دا اللہ عبادتو کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ هر یو پیغمبر دا مسئلہ کړو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ او نظر علی گلیم گا مخیرستانو هیڅ پیغمبر إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مگر وای ما کولم غدتا انو شاندار لا اله الا انا فعبدون نیت بل مددگار بلا جترا بل مشکل کوشا مگر الله وی زما فعبدون عبادت کوي زما عبادت کوي زما هر پیغمبر دا مسئله بیان کوي داغي عیسی علیہ السلام قوم ته وی سورۃ ال عمران آت نمبر 51 دریم سپارا یو پنځوس میات عیسی علیہ السلام او ان الله آیت 51 سوره آل عمران دریم سپارا ان الله ربی و ربکم فاعبدوا یقینا الله رب زما دی او رب تاسو دی فاعبدوا پس ما دو کید دی الله هذا صراط مستقيم دل را برابر دا عبادت کوي دا الله هذا صراط مستقيم دل را برابر دا دني غلا رندا یو دا الله عبادت کوي یو الله را مدد کوي یو دا الله عبادت کوي دغه سوره مریم کې وي په سمج بارا سوره مریم اچھا تیسو فَذِكْرُهُمْ أَلْتَوَسَرَ وَرُودِي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ عيسى عليه السلام وي وَإِنَّ اللَّهَ أَيَقِنَنَ اللَّهُ رَبِّي رَبُّ زَمَانِ پَالُن کے زَمَانِ وَرَبُّكُمْ پَالُن کے تاسو دے فَاعْبُدُوهُ پس عبادت کوي د دې الله هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَلَرَ بَرَبَرَ دا دَنِ غَلَا دا هذا صراط مستقيم دلارا داني غلارا دا شدا لا عبادتو كي داني غلارا دا داني سورة زخرفو بني سوى جبارا آيات 64 سورة زخرفو بني سوى جبارا آيات 64 سلوش پیتا إن الله هو ربي وربكم فعبدوه ان الله يقينا الله هو ربي دين الزمانه وربكم رب تاسده فاعبدوا پس عبادت کوي د دې الله هذا صراط مستقيم دا لار برابر دا دا لار نه غدا دا نه غلا دا دا لا عبادت کوي هذا صراط مستقيم دا لار برابر دا دا نه غلا ردا دانگی سورہ زخرف کی آت 45 پینزو سلی ختم کی ہوئی آت نمبر 45 وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَسْأَلْ تَفُوسُكَ مَنْ دَا چَانَا أَرْسَلْنَا چِلِي گِلِمْگَ مِنْ قَبْلِكَ مَقِّنَسْتَانَا مِنْ رُسُلِنَا پِيَمْبَرَنُ زُمْنَا اجعلنا من دون الرحمن آیا گر ظلم گا بیر مربان مرسیانا آلیہ تیو بدون نور مددگاران کی عبادت کول شودا غی دانگی سورہ مومنون اتلسم اجبار آیت نمبر 32 حاضر اسم سورہ مومنون اتلسم اجبار آیت نمبر 32 دوریسم فارسلنا بیم رسولا منم ان عبد اللہ مالکم من الہ غیروہ فارسلنا نرالگل مونگا فیم پرک رسولا پیمبر منم درید جیسنا ان عبد اللہ پدی خبر بانے چی عبادت کیوں یو دالنا دے عبادت تو نقصامو کی اللہ تا یرا دفتے تو بکیدہ اللہ نا تما دفتے تو بکیدہ اللہ نا منا دفتے تو بکیدہ اللہ سارا دانگی کل قرآن کریم کی اللہ ترغیب ور کئی چتاسو زمان عبادتو کئی لیکن سور بقرہ آیت نمبر 21 یہ اسم ہو رہی ترغیب ور کئی عبادت تا اولا سپارا سور بقرہ آیت 21 یا ایو الناس عبدوا ربکم اے ټول دنیا خلقو عبادت کوئی درم ساسو یا ایو الناس عبدوا ربکم اے ټول دنیا خلقو عبادت کوئی درم ساسو دانگی آل عمران سور آل عمران آیت 64 سرو سے ترغیب ور کئی عبادت تا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل أعطي پیغمبر صلاة والسلام يا أهل الكتاب وأهل الكتاب تعالوا راسي إلى كلمتنا وخبرتا سواء بيننا وبينكم كي برابرنا فمن زمنا فمن تاسوكين اللہ نعبدا الا اللہ کی عبادت بنکم گا مگر یو دا اللہ اللہ نعبدا الا اللہ کی عبادت بنکم گا مگر یو دا اللہ ولا نشرک بہ شیئا او اسدار بن بنکم گا دی اللہ سرا حصو کا ذر برا تانگی سورہ نساء آیت 36 سلو دے سمگو رہی سورہ نساء آیت نمبر 36 سلو دیسم پیزو اسی پارا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا وَعْبُدُ اللَّهَ عَبَادَتْ كَوْئِدَ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا عَيْسِدَارْ مَبِنَا تُعِدَ لِيَ اللَّهَ سَرَا زَرَ بَرَا دا اللہ عبادتو کئی وعبد اللہ عبادت کوئی دا اللہ ولا تشرکو بیہی شیعہ اور شرک میں کوئی دا اللہ سرا ذرا برا دانگی سور زمر در اسم شپارا یو لسم آیات کی اللہ وئی سور زمر در اسم شپارا آیت نمبر 11 یا لسم قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین قل او ایواتے پیامبر صلاة و السلام انی اکن زتیما امرتو کم کرے شید ماتا ان پر خبر بانی اعبد اللہ چیز عبادت حکم دا اللہ مخلصا لہ الدین خالص کون کی دی اللہ تا غڑی لرا مخلص اللہ الدین خالص کون کی دی اللہ تا غڑی لرا بیا سوال لسم ایت کی اور پسی ہوئی قل اللہ آبدو مخلص اللہ دینی قل اللہ ویعطا اللہ دا اللہ آبد عبادت کو مزا مخلص اللہ دینی خالص کون کی دی اللہ تا غڑی لرا فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ امر دا پارا دا رسوائے اس طرح خوخ حضرت جسے کہیں نو کہوا اس طرح کتاب بکی گی فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ عبادت کوئی آج خوخ شنسانسو من دونی باعت اللہ نا فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ عبادت کوئی دا اللہ آج خوخ شنسانسو دانگیار ورپسی بیاس پکس پیتا ہے تو پوری آت نمبر چیا سان امدی سورے زمور کے بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بل اللہ بلکہ دا اللہ فعبد پس عبادت گاو وکم من الشاکرین اور شان شکر گزارونا دا اللہ عبادت گاو او دا اللہ شکر گزار شاو دا اللہ شکریہ دا گاو دانگی سورے انام گرے آت چپن شپک پندو سم ومسی پارا سورت الانام آیت نمبر چپن چی دا غیر اللہ دا عبادتنا اللہ منکول کئی قل انی نحیتو ان آبد اللذین تدعونا من دون اللہ قل اوائیواتے پیامب علیہ السلام و السلام انی یکنن زچیما نحیتو منکرے سے اما ان عابد اللذین دے خبرنا چیز عبادت حکم آدھا کسانو تدعونا من دون اللہ چیز عمدت کوئی ایتا سمغیتا اللہ نا تدعونا من دون اللہ چیز عبادت کوئی ایتا سمغیتا اللہ نا دانگی نبی علیہ السلام تعالیٰ اعلان کی چیز کافرانو تا اعلانو کا تاسو سورے کافرونو گرے دیر سمجھ بارا کے آخری سورتنو کے کافرانو تا اعلانو کا چی دا تاسو بکم طریقہ عبادت کوئی دا طریقہ صحیح ندا قل یا ایو الکافرون لا عابد ما تابدون لگا کافرانو میں عبادت کولو خواہ طریقہ ناغی زان نا جوڑا کروا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی اعلانو کا دا طریقہ بان عبادت صحیح ندا چی دا تاسو کوئی قل یا ایو الکافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لكم دينكم ولي دين قل اواتي في عمل الصلاة والسلام يا ايها الكافرون اي كافران لا عابد عبادتكم ازاو ما پا طریقہ بانے تابدونا چھ عبادت کوئی تاسو ولا انتم مون تاسو عابدونا عبادت کو ان کی ما پا طریقہ بانے عابدو چھ عبادت کو ما ولا انا نمتو عابدن عبادت کو ان کے مستقبل کے ما پا طریقہ بانے عابدتوں چھ عبادت کوئی تاسو ولا انتم ونتاسو عابدون عبادت کو ان کی ما پا طریقہ بان عابد جز عبادت کو ما لکم دینکم تاسو لرا بدلنا عمل تاسو را دین بدلت مالک یوم دین مالک دو رجی را جزار را بدلی رے لکم دینکم تاسو لرا بدلنا عمل تاسو ولی دین و مالا بدل دا عمل زمان دارا جیسا سو خفل دین و زمان خفل دین نینا دین بدلی تا مالک یوم دین مالک دورا جیسا جزارے دا بدلی رے لکم دینکم تاسونا بدل دا عمل تاسو داو ولی دین و مالا بدل دا عمل زمان داو نو عبادتو عجزے تو سرے زان اللہ تا عجز کی التذللو نور عبادت ہو دی تشریح او وضاحت اب انشاءاللہ نور بیا سبا تک واخر دعوانا الحمدللہ